أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مخي الله جل جلاله د کافرانو متعلق دا خبره بیان کړه چې کله یو تن د کافرانو ته مرګ راځي نو دې سوای رب ارجعون اے زما رب ما واپس کړه دنیا ته نو دنیا ته واپسی څه د پاره غواړي. نو دویم آیات کې هغه وجه بیانې واپس مې کا دنیا ته لعلی اعمل صالحا دې د پارا چې زو کومه نیک عمل فيما په هغه ایمان کې ترکتو چې ما دنیا کې بره نو دنیا دلال شما ایمان راڑما او پہ ایمان کے بیان نیک عامالو کما او بازو فیما کی اشارہ کڑی دا فیما نیک عامالو کم فیما پہ اب دنیا کی ترک تو جرس دما برے گا او باز مال مانا کړی دا چې زن نیک عمل وکم فيما په هغه مال کې ترک تو چې ما هغه پرې د دنیا کې بهرحال کافر بدا تمنا کوي چې ما واپس کا زه ایمان راړم مال خرچ کم د الله د رضا لپاره نیک عمل وکم نجی کل کافر تا مرگ راضی او دے دا خبر کئی نویاد تاوی لکی گی کل دا سین لدا یعنی تا چی دا رجعان طلب کئی دا دیر اللری خبر دا کل ایلا رجوع نشت دے واپسی دنیا تا اس ٹیم ختم دے واپسی نہ ملا گی او پات دیکھو استادا ناری وال چی رب برجعون ما واپس کنو اللہ وہ پرمائل انہا کلمتن دا وہ یو خبر دا ہوا قائلو حاج چی دا کافر دا دے خبر ویون گرے بس یو خبر دا دے کئی کئی دی دا دے سا اثر نشتا دی باندې دا عمل نشتا د دې څخه پیدا نشتا پدې هیڅ نتیجه نه مرتب کیږي واپسی دنیا ته نه کیږي ولې ومه ورائهم برزخون زکه وړاندې د دې کافرانو نه برزخون برزخ دی الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دا خلق به پاسول شي. اللہ فرمائے لڑان دے برزخ دے نگورہ درے قسمہ دارونہ نی یو دو دنیا زندگی و مدت دے دیتا دو دنیا جوان دے لی یو دو آخرت جوان دے او یو دو آخرت او دو دنیا پا مسکے چکم زمانہ دا ناغیتا مدت او زمانہ دے برزخ ویرگی او هغه ته ژوند ژوند د برزخ ویل کی بعد ټیم کې کم خیال کړی انسان و دشي دا روح و رواني بعد ټیم کې عالم برزخ ته رمو کې وینل ته لکه یو پلان کې مې ولیدو ډېر هيستا حالت کې یو پلان کې مې ولیدو ډېر د مصیبت په حالت کې دی نو هغه عالم برزخ والا اشکال انسان ته بعد ټیم کې هغه خوب کې په نظر باندې راشي نو هغه یو پراخ ځای دی عالم برزخ عالم قبر هم وته ویل کیږي عالم برزخ هم وته ویل کیږي د مرګ نه راواله تر رس تر پاسې دو پورې د غټولې زمانه ته زمانه د برزخ وایي مدت د برزخ وته ویل کیږي قبر وته ویل کیږي نو الله فرمایي دا یو خبره ده چې بس دی گئی خود دې څخه فائدہ لیسته ځکه ومه ورای هم وړاندې ده دی برزخون برزخ ده الیوم یو باسول تر رز داغ رز پوری یو باسولا جدی با باسولی برزخ حسل کی پردی تولگی حاجز پردی دا او دقی که چه کم ملی دی کم خلق تل دی نواغد دنیا نم پا پرده گری او مخ کی اخیرت تا نده ورگلی ندا اخیرت نم لادی بلده ندا دی وجه نا دا گویا کې د آخرت او د دنیا په مسکه یو پرده ده یو منظومانه زده نو دغه ته ویل کېږي برزخ فاذا نفخ فی السور الله فرمایي فاذا په هغه وخت کې نفخ فی السور چې هر کله فوک هو غل شیش په لګي اسرافیل علیه السلام بش په لګي آواز بکیږي او شپېلې دوی یو د نفخت صعیق ویل کېږي دا ټول خلک به بهوش شي چې کله دا و خلشي فصائق من فی السماوات و من فی الارض لکه سوره زمر کې براشي بیا بس زمانه دا خلک په برزخ کې وی بیا چې کله دوی مشپېلې والی شي فیضا هم قیام ینظرو بیا بنا صاحب د خلق اولاړي بس ټول بنه قبرونو را پاس یو ټول بولاړي ندل تک مش پیله مراد ندل تک عبد الله ابن عباس سے فرمای دوی مش پیله مراد دوی مش پیله چې کما نفحت الباس دا چې کوم سر به خلق دوباره را پاسي نو اگر نفخه ثانیه دنا مراد ده دوی مش پیله دینا مراد ده او دوی مش پیله بارگی عبداللہ ابن مسعود سے آغا فرمائی چی کلا دا دوی مش پیله ہوالی شی نو داغی دوران کې الله فرمایي فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا تسالون الله تعالی فرمایي نسبونه باندې په مصدر خلقو کې یوم اذن فدغ ورځ باندې ولا تسالون نبد نسبونه تبوس کوي نو دا تمام عبد الله ابن مسعود سے فرمایي چې بدغ ورځ باندې یو سړی او زنانه غبو درول شي د خلقو مخامخ او اعلان وکول شي فمن كان له قبله حق فلياتي لحقه کبدي بند باندې دنیا کې د چا حق او چا پیوي پیسې وی چا سره زیاته کړي چا نزمک ني سره نو اوس تخپل حق هغه د نه وصول کی عبد الله بن مسعود سے فرمایي دغه ټیم کې وا یو سړی په دې ډیر خوشاله شي چې زب بلل کې مې حق وو زما حق والو نو نن بداغي په بدله کې تنه کې واخلم او دا ټیم کې چې حقونه ثابت شي نو بلا انصاب بیا به زګ دې ته نه غوري چې دا خو زما زويره زخير دې زما مال دې کړه دې نه بلار به دوی نه کې راکوه او دا به زګ نه وي چې دا زما خزوا زخیر ده که زمان اغلام لا کړی ده په دنیا کې کور کې زما پیسې ټکی ځای کړی دي ناخذ ته وای مال پکې عبادت را کوا دغه ټیم کې بیا نزوی بلار ته ګوري او نه بلار زوی ته ګوري فلا انصاب بینه دغه ټیم کې به نسبو نه ني عبد الله بن مسعود سے بدايات ولستو فلا انصاب بینهم نه بین نسبو له بمددې کې ولایت سالون او نه بدا ته پوس کول شي جداد زویر داد سره دې ته بسوک سمني هر انسان با ذخبل نجات بارکی اغب بکرمن وی نو عبداللہ ابن مسعود صاحب دا حقوق و متعلق دا خبر آغستی دا چه دا حقوق و دوران کے بسوک نسب تنبوری او نبدا تبوس کئی چه بھائی دادی سدے دادی آغی تب نبوری بس پل حق تب بوری پدی با خوشحالی کی چه دو باندی دنیا کے زمان سوے چه نن تنمانے کے آغستی دی خود دې دا مطلب نه دی یو خبره یاد ساتل چې د مسلمانانو نسب او قرابت دا بالکل مفید نه دی او په آخرت کې څه فائدہ نه ورکړي دا خبره هغه مطلقاً ذات نه مراد نه ده د نسب باره کې دا خبره یاد ساتل نسب مطلقاً هغه منجیب نه دی مطلب دا دی چې انسان کافر دی یا عمل کړه دی یا نه دی کړه بس د دبلر عامل عالم دی نو د ته نجات ملو شي یا د دبلر پیغمبر دی د ته نجات ملو شي نه نسب مطلقاً نجات ورکون کې نه دی او اخرت کې نسب مطلقاً بالکل بیکار هم نه دی چې څه فائدہ نه ورکړي زکه د یار لسم ازي پاره کې هغه تیر شویو چه اللہ جل جلاله بدنیکانو خلقو سرا ومن سلا من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم ددی بلاران ددی بیبیانی ددی اولادونا ددی دا خوشحالی دا پارا بے اللہ دی سر یوزے کی نو نسبو مطلقاً بیکار ہم ندے خدا یاد ساتے او مطلقاً نجات ورکون کیم ندے بلکہ نسب دا اغچا چې اغه نیک انسان وی نو په اخرت کې د الله پر رحمت او فضل سره سره مفید دی خبره ده دلا نسب د مقبولین خلکو د نیکانو خلکو په اخرت کې سره سره مفید دی لکه وشته مصیپاره کې بمراشي الته الله فرمایلی دی چې د ایمان د وجنا د ایمان د وجنا چې کوم د انیک انسانان دي د دوی هغه اولادو هغه به دې سره یو ځای کو او د دې پلارانو وغیرہ د هغه په د هغه په ثواب کې به هیڅ کمی اگر نه وسته شي بلکې علما خدا خبره کړې ده حضرت یو حدیث وا د مسعود بن احمد یو روایت ده نسب خو څه بلکې زواما د مسلمان پہچان او مفید دی چستا دی یو نیک انسان سره سنا سره تعلق ته اوستا ایمان شتا نو دا بم دل پیدا درګی حدیث کم نه حدیث وره حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده چې کله د قیامت راشي او مؤمنان هغه جنت تلل شي نو دا مؤمنان بد الله سره دا هغه مسلمانانو رونو بارکی چکم دنیا کې د دې مسلمانانو دا غي بارکه په داسې جګړه او داسې شپارس کوي چې په دنیا کې به د خپل حق بارکه الله تدا سیمینت نه کړي لکه دنیا کې د انسان په بل باندې حق نو خدای دې داسې کې یا الله زماده حق دی والي داو کې الله تزارای گئی نو دومره زارای به الله تا په دنیا کې د خپل حق د پاره نه کړي څومره چې قیامت کې د مسلمان رور دبره کوي نو دی مو وی یا الله دا خو هغه کسانو چې موږ سره په سب کې مونږ نه کول دا خو هغه کسانو چې موږ سره روزي نیسلې دا خو هغه کسانو چې موږ سره حج نه کول دی په جهنم کې دی الله به وته وی زوار شه تاسو اخرجو من عرفتم تاسو چې سو کوم په جهنم کې ایمان راوړې او تاسو یې پیژنئ د جهنم لپاره وباسه حدیث کې دال باز راغلی دی ها اخرجو من عرفتم تاسو چې څوک پر جهنم کې پیژنئ نو تاسو یې وباسه بیا حدیث کې راځي چې د دې جنتیانو شکلونه به الله پور باندې حرام کی. نو ال ته جدي جهنم ته لاړ شي نو څوک به تر دیني می پنده پوری پنده دیته وای د دې کیته الله نه تر دې ته پوری به څوک پور کی پټي څوک به تر دې جټو پوری پټي خودی جنتیانو ته به اور بالکل سنوي نو دې چې څوک هم پیژنې چې ایمان پکې وي نو هغه به جهنم نه راوباسي. بیا به الله وی ورشه زچ چا کې د درهم دینار برابر ایمان دی راوباسه د نیم دینار برابر ایمان دی راوباسه بیا به وته وی چې د ذری برابر ایمان دی هغه دینا راوباسه. بیا به الله فرمایي چې انبیاء مشفارس کو مؤمنان مشفارس کو ملائکو مشفارس کو وما بقي الا ارحم الراحمين صرف ارحم الراحمين پادشو. نو حدیث کې راځي الله به خپل شان مطابق یو موټه یا دو موټه کوبزه راځي. او بعض روایتو کې راځي ثلاث حسيات من حسيات ربي درې لپ د الله د شان مطابق به د جهنم نه راډکی کې او جنت به وي. حدیث بتمامه مقصود نه ده خودی حدیث دو بر دینه پته لګي چې څنګه څه پہچانم استاد نیک انسان سروي اخرت کې بتاله फायदा اغدر کی څنګه څه وخت کې بتاله फायदा اغدر کی. نو دا یاد ساته مظهری دي کې لیکلي دي چې فلا انصابا نسب بني بینهم پما بین د کافرانو کې هغه وې د مخ کې خبره ده چاره روانه ده د کافرانو را روانه ده. نو فلا انصابا بینهم نه بین سبونه پما بین د کافرانو کې یوم اذن بدغ اورځو څنګه چې دنیا کې په نسبونو فخر کول دا زما داده اخرت کې بدغ خبرې ریشي. ولا يتسالون او نه بد نسب بارکه سکه د یو بل نه هغه تپوس کوي. ندل ته کې دنیا کې هو انسان تپوس کوي الکه د کمی قبیله ته زمونږ خپل لګي ما سره ادا کارو کا ا داو کا. الله تعالی فرمایي د قیامت پر ورځ باندې دا سوالونه به هغه د یو بل نه شي کوله. نو د قیامت هغه مواقف هغه ډیر ګران مواقف دي الته کې با بیا اس پیدا هغه نور کې دي کا پیران وتا دا د پونډي نو دی وو وای قال او وای کافر رب رب زمائر جهول ما واپس کې لعلی عملو خیگی مالا یا دی دبارا عملو صالح انجز عملو کم نیک بی ما پاغشے کے ترکتو چی ما پریخ دے کلا دا سی نکی گی دا سی ندا انہا دا خبر چی دا کلمت اللہ خویو خبر دا ہوا چی دا کافر قائلو ها ویون کی دا دے دے ومی ورائی مولان دی دینا برزخ البرزخ تے بردر زندگی دی بردر تا الی یوم یبعثون تر غورز پوری یبعثون چی دی با پاسول شی فیضا با وقی نبی غفی سوری چی بکوال شیش پیلا کی فلا انصاب بینهم نبوی نسبونا پا مزد دیگی و یوم ایزن پا دی غورز بان لی ولا یتسالون او نب تپوس کئی. دنیا کی خوی دا عابد دی دی معبود دی دا بود دی او دا دا التا بدا خبری اغا ختمی شی او نبا تفوس کئی دیو بلنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آلی و صحابی و صحابی و برعاد و نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی کریم و خدای دنے کو آمال توفیق را نصیب کی اللہ دبر دی حکم نمو ساتھ کریم و خدای خبنان دو زیرا کی حرام نمو ساتھ اللہ کریم و خدای منگیر بلنگار سیا کار خطا کاری اللہ ستا دی کتاب سر خپل تعلق ساتھ دی اللہ دی ببرکت بانی اللہ دم قبر روحانا کی یا اللہ کریم و خدای زمو آخرت روحانا کی اللہ یا اللہ زمو آخرت روحانا کی اللہ یا اللہ تراز شکل نصیب اس